Dediler ki, ey kavmimiz! Biz Musa'dan sonra indirilen ve kendinden öncekileri doğrulayan, Hakk'a doğru yola hidayet eden bir kitap dinledik.